Vamos a continuar, intentaremos conectar tamén agora con outra persoa que nos estaba que coa que estábamos a intentar falar, que é precisamente María Jesús, que é o responsable dunha asociación que tamén hai en Viana do Bolo, que se chama Asociación A Candea. Seguro que eles nos informarán sobre o que veñen a realizar últimamente aquí precisamente a Barcelona. Pasaron por Lloret de Mar onte, que estiveron alugados ali, e hoxe están aquí en Barcelona. Mañán pasarán a visitar Girona e tamén facer unha colaboración. Saudamos precisamente a María Jesús. Boas tardes, María Jesús. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Eu estaba dicindo aos nosos ouvintes que vos sodes a agrupación, a asociación, sí, A Candea de Viana do Bolo. Sí, somos Coral Polifónica Candea de Viana do Bolo. Exactamente. Sí. E entonces, sí, Ourense. De Ourense, sí. Acabamos de falar precisamente con eles porque teñen ali unha feira tamén. Ah. E entonces, agora, eu quería darlle a coñecer a nosa xente que vos chegaste de onte, que xa fixestes unha intervención, unha actuación en Lloret de Mar, que hoxe seguides actuando, que fixestes actuación en Barcelona, concretamente no Pobo Español, sí, e que, bueno, seguides de xira e que estades agora parte aproveitades para visitar a nosa cidade de Condal, e despois estades convidados excepcionalmente a un dos lugares preciosos que ten Cataluña, que é o auditorium de Girona, non? Ajá, pois sí, eso será mañá. Pero sí, tamén teredes a parte do auditorium tamén unha participación máis, non? Creo, sí, que a misa. Sí, é verdad. Temos a misa ás 11:30 na igrexa de Santa Susana de Mercadal, ás 11:30. Despois pola tarde, o sea, aproveitaremos para facer a visita por Girona. Sí, sí. Xantaremos aí e despois pola tarde cando temos o que se chama a gala final do concerto, que entonces é cando participamos todos os coros que estamos aquí, que creo que somos de 14 países diferentes. Un parangón increíble que é o auditorio de Girona, que si precisa, bueno, ¿sí?, quedaredes encantados, sabedes que é unha das mellores ou das últimas edificacións arquitectónicas máis bonitas que se poden, máis modernas, que poden decir. Sí, sí, sí. Ah, que ben, que ben. Sí, pois sí, nada, estamos encantados. Entón, nada, estades invitados todos a vir, E nos felicitamos-vos por esa, bueno, por ser de vos precisamente os convidados a ese traballo tan importante, sí, de 14 países nada menos. Sí. Cantos componentes veñen hoxe ou hoxe tendes aí na, sí, hoxe na coral? Vamos a ver, a coral consta de 40 personas, 38-40, o que pasa que, bueno, por diversos motivos, claro, non puderon vir todos. Entonces hoxe somos unhas 22, somos 22 personas. Sí. 22 voces que cantan en galego, en castelán e tamén en catalán alguna, ¿no? No, o noso repertorio, porque mañá, como son tantos coros, sí, solo cantaremos unha canción cada un. Yo noso, por supuesto, en galego, por supuesto, representando a terra, si te casas en Ourense. É o título da canción. Yo viño do Ribeiro. Pide a prova primeiro, ¿no? Efectivamente. Pide a prova primeiro, sí, señor. Eso es, sí. Bueno, pues eso que compre, ¿no? Que casarse en Ourense. Claro. Se pedir a prova, ¿no? Eso es. Hay un momentillo que lembreime de ti porque precisamente escoitando outra emisora amiga que é Radio Nacional de España, pues escoiten a Moncho Borrajo, lembreime de que precisamente dun detalle que tú me contabes nun momento, pues, sobre as cuestións de Ourense, e él, pues, que xa volve outra vez aos escenarios e tal, pues, lembraba con moitísimo cariño tanto Baños de Molga como Ourense mesmo, de feito hai que presumir deso, somos de Ourense, hai que pues mira, Julio, eu presumo de Ourense, de Baños de Molgas, porque non sei se sabes que é o meu povo, Baños de Molgas. Pois pues claro, claro. Entón, sí, encima de Moncho Borrajo, que agora temos a suerte de telo ali, porque vive ali, na fundación que fixo. Sí. Entonces temoslo ali entre nós, estamos encantadísimos da vida, disfrutando do museo que fixo ali, a da donación dos seus libros e da súa obra, que é unha verdadeira obra de arte que non cabe duda que é un dos mellores embaixadores da provincia de Ourense. E vos tamén, porque senón non viñades convidados precisamente aquí a Cataluña. Bueno, nós aquí vimos representando a Ourense e a Diana do Bolo tamén. Por eso, precisamente, eu agradezo vos moitísimo e felicito vos pola parte que me corresponde por ese por esa participación que tendes. Ademais, bueno, pues, espero que aproveitedes esos momentiños libres que teñades, porque aparte das actuacións, pues, a mellor haberá momentos libres para poder visitar parte da nosa cultura, cultura que temos aquí en Cataluña, que sí, nos ofrece, sí. ¿No? Sí, sí, bueno, mira, ahora mismo estou falando diante da Sagrada Familia. Estamos impactados, porque isto sí. É de verdad unha verdadeira obra de arte. Claro. Esto es maravilloso. Lo que pasa es que esto, claro, había que vir con tempo. Un poquinho máis devagar. Sí, eso sí, es. Sí, sí, sí. Acabamos de baixar dali de Montjuïc, a vista que hay, aquello es una maravilla, pueblo español maravilloso. E mañá, cuando vayamos a Girona, que eu non o conozco personalmente, pero dixeronme que era precioso. Precioso, precioso. Ti coñeces Rivadavia, como supoño, sí, eh? Bueno, sí. Pois o cal de Rivadavia é algo miniatura con respecto ao cal de Girona. Girona ten as súas rúas estreitiñas, estreitiñas tipo xudeas, uh-huh. Non? E despois a zona medieval, coa catedral, a Seu, que chaman aquí, sí. A Seu Bella, e Seu Nova. Disfrutaré de seguro, si podedes achegarvos ao Liceu Bella, e chaman que o teatro tamén disfrutaré desde unha construción modernista da época de Gaudí, concretamente, pues, preciosa, e xa vos digo, ese edificio modernista tan novo, o seu último contemporáneo, que é o auditorio, pois seguro que disfrutaredes, ademais, bueno, con instalación algo fora de serie. Eu xa tive a sorte de poder asistir ali a un concerto, e de verdade que precioso, é precioso ese edificio. Sí, sí. Bueno, eu creo que disfrutaré dese desexo vos que tamén disfrutaré. Bueno, hoxe na actuación do pobo español, sí. Qual foi a vosa impresión? Pois hoxe foi un repertorio que nos cantamos todos os temas en galego, sí. Absolutamente todos. Sí, sí. Quero che decir que a xente gustoulle moito, sí. Sí. E iso que seguro que apretados co calor, non? Co calor, ademais que estamos cansados, porque claro, que chegamos onte, sí. O viaxe é longo, como ti ben sabes. Sí, sí, sí, sí. Salimos dali a 7 da mañá, chegamos aquí ás 9 da noite. Sí. Entón, pois, estamos cansados, e hoxe queremos visitar Barcelona, contra o reloj, pai aquí, corre pa ali, e sí. Bueno, xantamos e comemos... O sea, xantamos e comemos, non xantamos e cantamos. Pero con calor, pero bueno, moi satisfeitos e moi contentos de estar aquí. Apenas eso, non poder estar máis tempo. Pero bueno, a ver se volvemos outra vez. Ay, sí, sí, sí. Aquí hai moitas asociacións que seguro que estarán encantadas de poder. A verdade é que non se puido dar plena propaganda a vosa traballo, pero que moita xente das que vos foi a visitar é pertencente a algunhas das asociacións galegas que temos aquí en Cataluña. E como xa están enterados precisamente deste voso traballo, seguro que alguén máis vos chamará para que fagades deades a vosa impresión. De feito, no pobo español solamente fixestes vos a actuación. No, cantaron máis coros ali tamén. Sí, cantaron máis, sí. Uh-huh. E galega solamente vos? No, galegos non solo, claro. Muy bien. Bueno, sí, sí. Y quería... Pero como a música vai tamén, como levamos acordeón, vai acompañada de acordeón, e de gaita, e de gaita, entonces, pues claro, eso é moi... A xente gusta, xa sabes o que é estar fora da terra. Moi atraínte, ademais, sí, señor, sí, señor. Sí. Bueno, eu quería facer un inciso, tamén... Teño entendido que tamén fixestes unha actuación memorable nun santuario que temos perto de Viana do Bolo que se chama as Ermitas. Ai, sí, nas Ermitas, sí, sí, sí. Eso é un sitio tamén moi emblemático dali da nosa zona, sí. Fai pouco que... Sí, pois foi justamente este pasado fin de semana, sí. Pues estuvemos dando un concerto ali, o lugar presta, sí. É moi bonito, moi acolledor, moi boa sonoridade. E bueno, sí, a xente gustoulle, sí. Unha acústica extraordinaria, non? Sí, a verdade é que dá gusto cantar ali. Sí. Foi moi emotivo. Bueno, e debido que a que a fundación... A ver, dinos máis cosas. Bueno, pois nada, aí hai unha fundación que é a Nosa Señora da Virgen das Ermitas. Entón, pois, estamos traballando neso para que non se perda. Sabes que o santuario tuvo últimamente varias... Ai, non podo falar, Xulio, espera, perdona. Vale. Perdona. Vale. Non te preocupes. Se nos... Perdona, é que estamos entrando na... Na igrexa. Na Sagrada Familia, espera. Vale, pois... A ver, que salgo para aquí. Mira, bueno, nada, é un grupo de xente que estamos ali a colaborar, facemos unha serie de actos culturales como para darlle empuxe a aquelo, sabes? Uh-huh. A zona. Entonces, pues, empezamos con unha serie de concertos que foron este fin de semana. A próxima actividade que temos é unha exposición itinerante de fotos do santuario, que vai a pasar polos distintos concellos da zona. Ajá. Bueno, pois moi ben. Bueno, como sei que tes ese compromiso de ademais te é obligatorio de entrar na capela. Ademais, sí, mira, os meus compañeros xa entraron, estou sola aquí. Bueno, pois María Jesús, tranquila, déixote, en outro momento teremos máis tempo para poder ampliar a nosa información. Moitas gracias, Julio, fíxete, por acordarte. Fíxete na diferencia entre a parte antiga que comezou a traballar nela Gaudí e a parte nova que ten Subirats. Pregúntalle ao guía ou a persona quen era Subirats e quen era Gaudí. Moitas gracias pola túa participación. Nada, gracias a ti, estamos encantados de ter un paisano en Cataluña. Ata outro momento. Ala, unha moitas gracias. Dios. María Jesús. Pois eso, unha persoa que axuda a que a nosa música coral galega pois se dea a coñecer precisamente aquí en Cataluña. E como falábamos de música, vamos a poñer un bocadiño máis que xa ten preparado aquí o noso técnico. Pois seguimos aquí no noso programa en 104.6 da FM. Queremos que todos vostedes participen con nos, que poden chamarnos o 933-778-200 ou poden comunicar con nos en algún momento para que poidamos aceptar as súas suxerencias, como por exemplo non sei, enviarnos algún correo o sempre en Galicia gmail.com, www.xempreengalicia.com ou poden meterse no noso blog que se chama xempreengaliciablogspot.com. Como estábamos a falar de corais, estivemos falando coa coral La Candea, precisamente con María Jesús, e ela pois comentounos que sería posible asistir a o vindeiro domingo, é dicir, mañán, ali en Girona, nun acto extraordinario que van a participar con moitas diversas corais. Queremos facer unha pequena homenaxe a esta coral, e podamos apoñer unha peza de música de da coral que temos aquí no noso estudio, e pertencente á nosa biblioteca, e unha cualquera que nos parezca oportuno, os teus ollos me parece que é, ou algo desas. Vamos a Deixando o amor.